En rock, comencem una nova edició de Musicòpolis, el segment que ens arriba ara al número 682 amb les novetats com aquesta de Rosendo. Es diu senzillament Cuando. Fluye clara del manantial. Cuando la verdad diluye la obstinación. Cuando la ilusión redime a la realidad. Cuando asumes errores y aciertos sin objeción. Cuando cabe la vida en un verso de una canción. Cuando no hay fachada ni miradas que eludir. Cuando todo es nada y nada una dimensión. Cuando el único destino es sobrevivir. Cuando asumes errores y aciertos sin objeción. Cuando cabe la vida en un verso de una canción. Estoy despierto, el viento sopla a favor y ha vuelto a salir de nuevo el sol. Ha salido el sol. Sopla a favor y ha vuelto a salir de nuevo el sol. Ha salido el sol. Cuando el agua fluye clara del manantial. Ja veieu com canta Rosendo encara, amb l'edat que té ja, veritat, doncs encara li dona el cos i ho fa d'una manera excepcional. Rosendo amb Cuando, aquesta és la cançó que ens apareixia des del seu Vergüenza Torera. És Extraño, així ens ho canta Miranda. Extraño tus pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba. El reflejo de la luna en tus gafas espejadas. Lo imposible de tu amor. Pero también extraño tu llegada y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba. Enroscarnos y dormirnos con las sábanas mojadas cuando aparecía el sol. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me enveneno. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. Achinados, la sonrisa desplegada, la melena despeinada, la actitud exagerada, el sonido de tu voz. Desvetllaven enmig de la nit. No vulguis preguntar-te per què vius, distreu-te arrossegant l'ungla d'un dit. Quan el centre del món queda tan lluny de tu, que honestament comences a saber que no ets ningú. Para't per un moment i vent el primer nas un cop de puny. Problemes que la volta més esquius et venen a turbar la dolça son. Sols et faltava ja pel que tu dius i un cal que no és del tot centre del món. Fas el gandul en aquest nostre món sense demà. És molt difícil de guanyar-te el pa. No et donaré ni el més petit consol. Et volarà un dia qualsevol. No entra tan a dit algú. Oh, gaudit de la música de Blaumut amb I Beg Your Pardon, cantant en català, i també d'aquesta peça dels Pennycocks, aquesta Broken Nose, que ens acompanyava. Seguim, si voleu, al vostre costat. Tenim cançons com, per exemple, una que ens porta Marcel Krank, que es diu La Mediocridad. Aquesta és la cançó que començarem ja mateix a escoltar mitjançant el nostre espai i que ens arriba des del seu àlbum enregistrat a Palma de Mallorca, anomenat exactament així també, Marcel Krank. Sin importar Despertar. Que no sucederá, nos movemos hacia el centro de la espiral. Elige bien, da la casualidad que no hay respuestas. Sin respirar, cierra despacio, déjame entrar, sigo tu rastro entre las plantas carnívoras. Mandan ciegos en este país de tuertos. De la música pop de Marcel Krank a la música ballable de Carolina Márquez amb Pitbull i Del Saunders amb el Get on the Floor al Short Mix Apartment. Party all night, come on and get it right. We're gonna party non-stop, girl, like it's just you and I. Anem finalitzant, recte final, després de Marcel Krank en la mediocritat, Carolina Márquez en Pitbull i Dale Saunders i aquest Get on the Floor que estem escoltant, i també en Machal en Give Us Back Love, Torna'ns l'amor, versió ràdio. És aquesta fantàstica peça que acabem d'escoltar fa un moment. I Sharon Corr, des del The Same Sun, ens porta també el senzill Take a Minute. Fins al final del nostre espai, de vegades amb discos que descobreixes al cap d'un temps d'haver sortit al mercat, com és el cas d'aquest La Fusta, d'una formació anomenada Mico. Ens porten aquesta rumba catalana excepcional amb un tema que és el primer de l'àlbum anomenada Arriben els Rumberos. En Musicòpolis, la capital de la música, fem nostra tota la seva vitalitat. En Rafael Corbies, la teva ràdio, fórmula musical. Arriben els rumberos, ganes d'enamorar, pensa la guitarra i tots posem-nos a cantar. Molt, aquesta vida molt amor, ho cantarem arreu del món, que se n'assabenti tothom. Jo abans era un ullet molt tímid, de mi les noies es cansaven, perquè jo molt me les mirava, però amb elles boca no badava. Has de triar dolces paraules, mira que són inagradables, però sobretot és important dir-les amb naturalitat, si és que la fibra vols tocar. Per més que facis jocs de mans, t'has de fer amic dels seus timpans, si és que les vols enamorar. Arriben els rumberos, amb ganes d'enamorar, pensa la guitarra i tots posem-nos a cantar. Molt, aquesta vida mola molt. Ho cantarem arreu del món, que se n'ha sabent-hi tothom. Arriben els rumberos amb ganes d'enamorar, ens a la guitarra i tots posem-nos a cantar. Molt, aquesta vida mola molt, ho cantarem arreu del món, que se n'ha sabent-hi tothom. Ai, mira, fem gara-gara i fem sarau, perquè la rumba tant ens plau, que som capaços de cantar-la fins que el cos ens digui prou. Volem enamorar-te, volem que t'il·luminis i caminis, volem que aprenguis a fer palmes. Aquesta rumba és pura vida, aquesta rumba aixeca un mort, aquesta rumba és cosa fina, aquesta rumba és un canyon. Ni que sigui per uns instants, oblidaràs tots els teus mals si ens acompanyes tot cantant. Arriben els rumberos amb ganes d'enamorar, pensa la guitarra i tots posem-nos a cantar. Molt, aquesta vida mola molt, ho cantarem arreu del món, que se n'ha sabent-hi tothom. Arriben els rumberos amb ganes d'enamorar, ens a la guitarra i tot, posem-nos a cantar. Molt, aquesta vida mola molt, ho cantarem arreu del món, que se n'ha sabent-hi tothom. Que se n'ha sabent-hi tothom. Que se n'ha sabent-hi tothom. Que se n'ha sabent-hi tothom.